I den treenige Guds navn, vår skaper, frigjører og livgiver. Amen. Vi hører en fastetidstekst fra profeten Jesaja, kapittel 15. Kom, alle tørste, kom til vannet, dere uten penger. Kom og kjøp korn og spis. Kom, kjøp korn uten penger, vin og drikk uten betaling. Hvorfor bruke penger på det som ikke brød, og arbeid på det som ikke metter? Hør nå på meg, så skal dere få spise det som godt og fryde dere over fete vekter. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal dere leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere, i godhet mot Davids og fast. Slik står det skrevet. Og la oss i stillhet be for det vi bærer med oss. Evige Gud, takk for at du hører våre bønner. Bevar oss i din kjærlighet. Og vi ber sammen, vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La dine ord skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyld. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la ditt ansikt lyse over deg og være deg nåde. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Vi synger fredssalmen på nummer slutter vi oss til en år under lang bønn, som verden alltid trenger. Og så sier vi tusen, tusen takk.